Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej, det är Jakob Angelsen. Du lyssnar på BB-podd. Vi brukar ofta inleda våra poddar med någon mer eller mindre genomtänkt monolog som kanske drar åt det skämtsammare hållet. Men det är faktiskt inte riktigt vad jag känner för just idag. Ni förstår säkert varför. Välkomna till BB-podd på gt.se. Världens största podcast om IFK Göteborg. Patrik Lindberg, vill du säga något kul istället? Nej, faktiskt inte. Jag känner att det har varit tillräckligt med humoristiska inslag den här veckan. Veckans gäst är en stor Blåvitt-supporter, bloggare och dessutom ofta en tung röst på både årsmöten och medlemsmöten inom IFK Göteborg. Ni som var på det extra insatta medlemsmötet i förra veckan känner säkert igen rösten. Välkommen till BB-podd Jakob Jakebox Andreasson. Stort tack. Var det med blandade känslor du lämnade mötet här nu i torsdags? Det var med stor chock nästan man lämnade mötet torsdag, så jag gick dit med en helt annan förväntning än vad jag gick därifrån med. Så det var en stor chock. Vi kommer givetvis ägna större delen av podden åt situationen i IFK Göteborg just nu. Ni som förväntar er en spexig humorpodd med inslag av rävhjärtan och sånt, jag tror inte det är en vecka, men vi får se. Vi börjar i alla fall med våra snabbfrågor, va? Ja, det tycker jag. Och det är lite kul här, för Jakob, jag har ju känt dig i några år här nu ju. Mm. Men jag känner nu när vi väl sitter här att jag inte alls har känt dig, för jag bara har känt den blåvita sidan. Så det ska bli spännande att se vem personen Jakob Andreasson är. Då får du chansen nu. Ålder? 43. Längd? 187 cm. Vikt? Alldeles för mycket. Bor? I Majorna. Men kommer ifrån? Västra Frölunda. Du är singel? Ja. Kör du någon bil? Nej, inte på många år. Vad tittar du på tv? Om det inte är sport? Om det inte är sport, då är det en del tv-serier. Bland annat Walking Dead. Och ja, det är mest Walking Dead nu. Sen tittar man på en del sådär slötittar som man knappt kommer ihåg vad man har kollat när det är slut. Vilken är den sämsta serien du har sett? Det finns alldeles för många och jag kommer inte på någon enskild. Vad lyssnar du på för musik? Allt från 80, 90 och 2000-tal, men mest rock som Springsteen och YouTube och sånt. Om du måste välja en låt av världens bästa, vilken är det? Då väljer jag en Springsteen-låt, men jag vet inte vilken. Det finns så många. The River är jävligt bra med Springsteen. Mm. Om du måste välja en låt som är världens bästa, Jocke, vilken väljer du då? Då väljer jag inte The River. Finns det någon annan du vill höra? Då väljer jag Du är så yeah yeah wow wow med Martin Svensson från Varberg. av anledningen? Att han är lite skön ändå. Och om du, Patrik Lindbergsson, får välja en låt då? Efter den här veckan så kan det faktiskt bara bli It Takes a Fool to Remain Sane med The Ark. Ja. Har du spelat fotboll? Ja, en kort tid när jag var knatte. Jag slutade ungefär när jag var 10 år. Och vad spelade du då någonstans? Jag spelade i Kavadös uppe i Rudalen, Frölunda. Men bara pojklag? Ja, bara pojklag. Ja. Var du en talang? Nej, definitivt inte. Här svarar alla ja och att en knäskada satte stopp. Jag är totalt ärlig, jag var ingen talang. Nej. Bättre på att titta på fotboll? Svar ja. Du och Mikael Stare? Ungefär så. Vem är din favoritspelare i Blåvitt just nu? Oj, det finns många, men jag skulle nog säga att jag tycker att Emil Salomonsson är den som just nu personifierar Blåvitt bäst. Ett föredöme både på plan och utanför? Ja, jag tycker det. Vem är din favoritspelare i Blåvitt genom tiderna? Och du får inte säga Torbjörn Nilsson, har vi sagt det? Ja. Jag har nog många, men när jag var på 8-tal så tyckte jag väldigt mycket om Tommy Holmgren på vänsterkanten. Jag tyckte han var grym, så vi säger Tommy Holmgren. Och ska vara klara också att det är inte för att vi inte tycker om Torbjörn Nilsson, utan för att alla säger Torbjörn Nilsson i stort sett annars. Vilket är ditt bästa blåvitt minne? Jag har ju så tillräckligt gammal för att ha ganska många bra blåvitt minnen, men jag skulle vilja säga antagligen SM-guldet 1990. För det var ju liksom efter ett ganska uselt 1989. Eller så är det UEFA Cup-titeln 87 som var också en stor bedrift. Jag minns ju 82, men man var så ung då så man minns det inte riktigt i detalj. Men 87 minns man verkligen väldigt väl. För de som inte var med 90 då, vilken är avslutningsmatchen där? Vi spelar hemma och vinner med 3-0. Jag tror vi vinner mot Norrköping med 3-0, men jag minns fan inte riktigt det just nu. Men det var kul i alla fall. Det var jävligt kul. Jag känner lite så här, om du nu sitter och tar 87 och 1990, känner du dig svältfödd på roliga stunder med IFK Göteborg? För de senaste åren har du inte varit i närheten av det. Jo, men så är det ju egentligen. Alltså fram till 96 så hade man ju, man var ju van att kunna vinna var och annat år. Man har ju, man är uppvuxen med det. Och sen tog det en väldigt lång tid till 2007 innan nästa guld kom. Och nu verkar det ta nästan lika lång tid innan vi får se ett guld till igen. Men du har hållit i? Jag håller i. Ja, det var, jag såg någon som skrev på någon form av social media här i veckan att Paka som gästade oss förra veckans podd, han har bara upplevt ett SM-guld med Blåvitt under sin livstid. Känn på det. Det var Daniel Skarp, tror jag. Ja, det kanske det var. Om man kikar ut i världen då, vem är världens bästa mittfältare? Som du skulle vilja bilda in i mittfältspar eller så vidare med? Ja, om jag ska bilda in i mittfältspar med någon så skulle jag nog vilja ha någon jävligt bra, för jag är så jävla dålig själv. Men, men vi tar väl någon som Luka Modric, som jag tycker är jävligt bra. Andra veckan i raden får man med den gode Luka. My name is Luka. Bor han på andra våningen? Eller? I live on the second floor. Håller du på något annat lag än Blåvitt? Tottenham Hotspurs. På grund av? Jag har hållit på dem ungefär lika länge som jag har hållit på Blåvitt. De kom till ungefär samtidigt och sen har de bara följt dem. Och du har väl eller haft en blogg, jag vet inte hur det ligger till med det, men den vittnar väl lite om det, va? Ja, det stämmer. Jag skrev om båda lagen. Spurs har i vissa fall varit minst lika intressant som Blåvitt. Under åren 96-2007 när inget av lagen vann så var det ungefär jämstarkt mellan dem. Går det att jämföra de två lagen på något annat sätt? Nej, det gör det faktiskt inte. Alltså Blåvitt är ju mycket mer ett framgångsrikt lag som är vana att vinna, medan Spurs är ju lite mer uppstickargäng som vinner ibland. Så det är inte riktigt någon bra jämförelse däremellan. Men om du tvingas se en Europa League-match mellan Blåvitt och Tottenham, hur hade du ställt dig då? Det var ju nu i somras så hade man ju så här lite tankar om Blåvitt går till slutspelet i Europa League och Spurs som redan är där, om de skulle hamna i samma grupp. Jag landade i alla fall att jag skulle hålla på Blåvitt av det skälet att Spurs bryr sig inte om Europa League. De ställer ofta upp med B-laget och är jävligt loja i spelet. Så medan för Blåvitt hade det betytt allt, så det hade liksom påverkat mig också vilka jag skulle hålla på. Fuck it, Champions League då? Vilka håller du mest på? Ja, jag håller på Blåvitt, okej då. Bloggen, finns den kvar om man vill titta i den eller? Bloggen finns kvar, men jag har faktiskt avslutat den efter 5 års skrivande. Och den hette? Den hette Blue White and Lily White. Då vet ni det. Det går väl att hitta den via din Twitter-profil, va? Det finns fortfarande länkat där. Och där kan man söka på Jakebox så hittar man dig. Jakebox hittar man ganska lätt. Jakob Jakebox Andreasson alltså. Var kommer Jakebox från då? Det är något jag använt på internet sen slutet på 90-talet faktiskt. Det är egentligen en förkortning av Jakob Andreassons mailbox. Som i en diskussion blev ganska jobbigt att säga flera gånger, så det blev det Jakebox. Och sen var det ett ganska bra kort namn som funkade i internetsammanhang. Bra namn, tråkig förklaring. Ja. Jag trodde det skulle vara så här, men det är mitt gamla så här porrprofilnamn. Det får stå för dig, Englingberg. Jag har det på dem. Du har heter Jakob. Jakebox på alla såna porrsidor som finns. Ja, jag har också. Vad är din relation till Blåvitt skulle du säga? Är den normal eller? Nej, den är alldeles för osund egentligen. Med tanke på hur mycket tid man lägger, hur många matcher man tittar på. Jag följer både A-laget och U19-laget och ser väldigt många matcher. Så är den nog väldigt djup relation. Den är väldigt djup och intensiv relation. När började du hålla på Blåvitt? Jag tror det var 1981. Alltså nu sådär, jag har inget enskilt minne som man vet gjorde att jag började hålla på Blåvitt. Men jag tror det var 1981, för jag minns att jag började hålla på Spurs då. Och jag tror jag började hålla på båda samtidigt. Vad var det som gjorde att du fastnade för Blåvitt då? Alltså det jag gissar att det var kompistrycket. Det de man lekte med på gården. Och det, att jag hade säkert Blåvitta kompisar omkring mig som gjorde att man fastnade för det. Det är det troligaste. Men jag har inget enskilt minne som får mig att minnas det just det. Du minns ingen första match eller något sånt där? Nej, som sagt, jag har nästan bättre minne när det gäller Spurs. Där vet jag exakt vad det var som fick mig att hålla på dem. Men när det gäller Blåvitt så är det bara kom där. Du får 10 sekunder till Spurs-minnet också då. De spelade in en väldigt rolig låt 1981 inför FA Cup-finalen. Och den sjöng fortsätt fortfarande. Om Blåvitt nu, Jocke. Hur stor del av din vardag innefattar det för Göteborg idag då? Är det umgänge och hela paketet så att säga? Ja, så det, visst är det så att man på något sätt gör någonting blåvitt relaterat flertal dagar i veckan. Under säsong så ska man ju kolla på matcher, innan kolla på någon träning då kolla på U19 eller U21-laget och sen kanske man hänger med på Twitter eller på nätet också vad som händer. Så det går några timmar i veckan bara på blåvitt. Du är blåvittpundare precis som massa andra här då? Ja, det är väl så. Vi ska inte helt oväntat glida in lite på läget i vår kära förening. Vi hade ju ett möte i förra veckan här som du var på, Jakob. Stämmer. Har du lust att berätta lite dina tankar och synpunkter om vad som avslöjades och inte avslöjades där? Alltså det var ju ett väldigt intressant möte. Jag tror många av oss som gick dit med känslan att nu skulle vi få svar på ett antal frågor som vi haft den senaste tiden. Men redan när man kom till mötet så insåg man att det skulle nog komma någonting större där. Det såg många av de som jobbar i föreningen såg väldigt sammanbitna ut. Och spända ansikten. Väldigt spända ansikten och man kände att det fanns någon sån där lite spänning i lokalen som man inte riktigt kunde ta på. Sen var det väl nog, det var också väldigt fullt där, det var över 200 pers. Så det var en väldigt knökad 12-man-salong. Och sen började mötet och det inleddes ungefär i den andan man tänkte att vi skulle, nu kommer svaren på de frågorna som vi alla haft. Och sen säger då Ulf Ivarsson i en bisats att förresten så har vi även kapitaliserat på kamratgården. Och det tog nog en stund innan den poletten trillade ner vad det egentligen betyder. Ja, för han sa det liksom mitt i en mening så att det liksom skulle bara försvinna ut i allting liksom. I förbifarten så att säga. Mm. Eller? Ja, nej, det stämmer. Alltså det kom inte som ett huvudbudskap. Jag tycker att egentligen det var ju det viktigaste som kom fram på det mötet. Istället kom det som en liten bisats sådär. Oj, nu har vi visst gjort det här också. Och det tog en stund innan folk förstod vad det egentligen innebar och kunde liksom formulera frågor kring det. För hade man vetat i före mötet så hade man alltså varit på ett helt annan nivå. Liksom folk hade varit mer taggade just för den saken. Och bara för totalt klargöra den här lilla luringen från kassören då, så betyder det alltså att de har sålt kamratgården rätt och slett? Ja, det stämmer. Kapitalisera betyder att man frigör pengar. Det betyder att man har sålt kamratgården och man gör det i ett syfte att använda pengarna också. Tror du det var så att de hoppades att det här bara skulle gå förbi, att ingen skulle förstå vad som hade sagts men att de ändå hade informerat om det? Jag tror de hoppades på att folk inte skulle hinna formulera tillräckligt mycket frågor. Det hade de berättat i före mötet, så hade folk kommit dit i en helt annan sinnesstämning än de gjorde nu. Och anledningen till detta är ju, som vi alla förstår då, att ekonomin är rent ut sagt usel. Ja, den är dålig, den är riskfylld och det finns mycket frågetecken, men än så länge är det ingen riktigt som vet hur dålig den är eftersom styrelsen inte riktigt berättar det för oss. För vi hade ett årsmöte förra året och det kom en bomb så att säga, att vi hade gått back massa miljoner. Och på det mötet så kändes det som att det kom signaler från styrelsen att vi har detta under kontroll nu och det kommer se mycket bättre ut till nästa år. Vi har en plan, vi vet vad vi gör och så vidare. Vi ska vara transparenta med hur det ser ut så att alla medlemmarna ska få veta hur det ligger till. Hur tycker du att detta har sett ut sedan dess då? Alltså det är precis som du säger, det var ju en brutal chock för de flesta förra årsmötet och jag tycker att årsmötet där lämnade en väldigt skarp uppmaning till styrelsen att vara mer transparenta och tydliga år. Och den tyckte jag fram till den här veckans möte att de i alla fall hade försökt. De hade ju ändå gjort en delårsrapport, de hade skrivit den här föreningsbarometern i medlemsbladet. Men dilemmat är att de inte berättar i den exakt hur illa det var. Så sent som i september så skrev de i den här delårsrapporten att föreningen kommer att göra ett bättre resultat i år än i fjol. Och sen var det liksom frid och fröjd med det. 3 månader efter det så har vi gjort ett lika dåligt resultat som 2014 och vi har dessutom sålt kamratgården. Det tycker jag inte var ärligt och transparent. Det borde man kunna berätta på ett helt annat sätt. Var läcker IFK Göteborg i ekonomin? Blåvitt läcker på många plan, men det största enskilda beslutet som man kan se, det är ju att man har låtit spelartruppen bli så dyr. 2012 så kostar spelartruppen 38 miljoner. 2013 kostar den 44 miljoner. 2014 kostar den 58 miljoner. Och i år så är signalen att vi kommer landa på 52-53 miljoner. Vi har alltså liksom gasat på ordentligt från 38 upp till 58. Det är en rejäl ökning. Det är framförallt steget från 44 upp till 58 som är... Och det är ett medvetet val. Det är liksom inget som hänt av slump, utan det är styrelsen och gasat där. Och där läcker vi. Om man ser till andra föreningar runt om i Sverige, har de samma utveckling i sina spelarkostnader? Det är ju egentligen så att alla föreningar vill ju lägga så mycket som möjligt av sina pengar på spelartruppen, därför att det finns ett väldigt starkt samband mellan hur mycket man lägger på spelarlöner och hur högt upp i tabellen man kommer. Det sambandet är extremt starkt, så de klubbar som lägger mycket på sina spelartrupper kommer ofta hamna högt upp i tabellen. Men det är ju framförallt lag som Malmö, AIK och Elfsborg som har legat i våra nivåer när det gäller kostnaden för spelartruppen. Ja, det idealiska för en elitförening är väl egentligen att ha en väldigt hög omsättning och därmed kunna ha höga löner. Och att man går sil så många miljoner plus är egentligen inte det som är huvudsyftet med en elitförening, utan det är att det går bra sportligt. Nej, det stämmer ju. Alltså, huvudsyftet är att man ska kunna investera så mycket som möjligt i spelartruppen. Och egentligen se till att man har lite trygga pengar i banken och liksom går bra på driften, så att man inte behöver liksom sälja för mycket av sina spelare. Då är man en sund förening. Man vill ju lägga så mycket som möjligt av sina pengar på spelartruppen. Det är där framgången skapas, ingen annanstans. Och här är då ett ganska bra exempel till alla som säger då att det är bra för svensk fotboll när ett lag går till Champions League. För Malmö FF då, som gjorde det nu två år i rad, cashar in över 150 miljoner varje gång. Det hade ganska nyttiga pengar att ha, där man kunnat behålla både sin kock och sin kamratgård och göra ett plusresultat på närmare 100 miljoner istället. Ja, herregud, alltså med de pengarna så har du råd att nästan chansvärva spelare. Du har råd att hålla det med en bredare trupp, du har råd att hålla det med fler reserver av hög kvalitet, du har råd att misslyckas med ett antal värvningar. Vi kan ju inte misslyckas med en enda värvning nu, för då, liksom, då står man där med en spelare 2-3 ungefär som Malik Mané. Medan Malmö kan ju unna sig det, de har råd att ta rejäla risker de närmaste åren. Men som jag förstår, det är en poäng, Patrik, är att det är inte speciellt bra för svensk fotboll utan snarare för Malmö FF. Ja. Klubbdirektör Martin Kursvelli fick ju avgå veckan innan det här mötet. Känns det som att styrelsen vill göra honom till syndabock för det dåliga resultatet, eller hur uppfattar du vibbarna? Både ja och nej. Det är väl klart, det är ju till företagsvärlden att det är vdn som får ta smällen när det inte så här målen uppfylls. Men samtidigt så tyckte jag ändå ordförande Carl Jartin var ganska öppen och ärlig och sa att de inte lastar Martin för det. Och jag tycker inte heller man ska lasta Martin för det. Jag tycker ansvaret ligger uppe i styrelsen. Det är svårt. Martin har ju naturligtvis ansvar som ytterst ansvarig tjänsteman i föreningen att göra ett antal saker. Men det yttersta ansvaret ligger i styrelsen. Så det här kan de inte lägga på Martin själva. Ja, när ekonomin är dålig så brukar man ju lasta ekonomiansvarig, kan man tycka, som i detta fallet är kassören i föreningen. Varför får inte han mer kritik? Jag tror att Ulf Ivarsson, som då är kassör, har fått en del kritik. Han fick det förra året på årsmötet kring den här transparensen, och han fick en hel del kritik nu på mötet i torsdags. Och naturligtvis kommer det även komma rejält med kritik på kommande årsmöte. Det är ju han som kommunicerar allt kring ekonomin på mötena. Det är inte ordföranden som gör det, utan det är Ulf som står upp för de ekonomiska frågorna. Och då måste han ju kunna ta ansvar för det också. Det upplevs ju ofta att Ulf Ivarsson är den som egentligen är drivande i själva styrelsen, och att Carl kanske mer är ansiktet utåt, så att säga. Vad tycker du om det? Tror du att det är så? Ja, jag tror ungefär som du säger att det är Ulf som är den som är drivande bakom den ekonomiska politik som styrelsen genomför just nu. Jag tror det är han som är huvudpersonen i det här spelet, om man ska kalla det så. De absolut svartaste rubrikerna efter mötet var ju givetvis då rörande att kamratgården är såld, som drogs upp riktigt stort i samtliga medier, såklart en väldigt medial nyhet. Med all rätt, ska jag säga. Vad säger du om hela den härvan, så att säga? Hur har styrelsen skött det? Är det rätt beslut, fel beslut? Vad tycker du? Alltså det kom ju som en chock i torsdags, och när den första känslan av chock släpper så känner jag mig väldigt upprörd, och jag tycker att det här är ett felaktigt beslut på väldigt många olika sätt. För det första så tycker jag att det är extremt dåligt förankrat hos föreningens medlemmar. Vi slet många för att få till en ny kamratgård. Föregående styrelse med Kent Olsson la ju ner väldigt mycket energi att bygga den. Vi var många som bidrog genom kamratstenen och skänkte in pengar för att föreningen skulle ha en bostad, skulle ha ett eget ställe att vara på. Och när man då säljer föreningens så att säga, största tillgång på det här sättet utan att tillfråga medlemmarna, så känns det som att man har överträtt sina befogenheter. Rent formellt har man inte gjort det, för det finns ingenting i stadgarna som säger att man inte får sälja kamratgården. Men det är ändå ett känslomässigt, ett mentalt och man kan säga ett förtroendemässigt misstag att göra utan att fråga medlemmar. Det är ett av skälen. Sen kommer vi alltså in på det rent ekonomiska. Jag tycker inte det är ett sunt beslut ekonomiskt, därför att de föreningar som har sålt sina klubbhus och sånt, de befinner sig ofta på ruinens brant. Vi är väl på väg nedåt dit, men jag tycker att man säljer det av fel grunder. Jag tror att man säljer det därför att man vill sälja kamratgården, inte därför att man måste. Är det en risk att man som supporter lägger in för mycket känslomässiga argument i sådana här saker? Att man ser en stor skillnad på att sälja kamratgården eller sälja en bil? Du förstår vad jag menar, det är inte samma summor såklart, men ändå döda ting om man säger så. Jo, nej, men så är det ju. Visst är det så att den första känslan, man det är nästan som att förlora en bit av hjärtat när kamratgården upplevs som såld. Sen inser man ju rent praktiskt att ja, vi kommer få hyra kamratgården, vi kommer ha den ungefär på samma sätt. Så sätt förändras inte mycket, men det finns ändå någonting där, att det är ändå så att en förening är ju mer än bara fotbollen som spelas. Föreningen är ju en värdegrund med de medlemmar som finns. Och sen som sagt, kamratgården har ju varit den där sista livlinan man har ekonomiskt. Det känns lite oroväckande att man nu har förbrukat den här sista livlinan egentligen utan att det kanske behövs. Men är det inte så här att vi fick cirkus ungefär 40 miljoner för kamratgården? Det är en siffra som har figurerat i alla fall, och skulderna mäter upp mot runt 10 miljoner. Varför gör man inte så då, att man bara pantsätter en fjärdedel av kamratgården? Jag tror inte man kan bryta ner det så, utan man måste ta hela eller allt eller inget. Och det som du säger, vi fick väl ungefär 40 miljoner och vi hade ungefär 27 miljoner i lån, och sen fanns det väl lite annat. Så vi, totalt sett så är netto cashen för oss är ungefär 10 miljoner. Det är de pengarna vi får då, som vi då slänger in i det ekonomiska resultatet. Och 10 miljoner, det känns, det är ungefär vad styrelsen vill ha för att kunna liksom köra vidare det här racet in i 2016. Om man ponerar att det är ett affärsmässigt bra beslut att sälja kamratgården, tycker du ändå att man skulle ha undvikit det av känslomässiga skäl? Jag kan nog säga att jag tycker att man borde undvika det, för att när man kapitaliserar, som det man nu kallar det på det här medlemsmötet på anläggningen, så är det ju syftet att man vill använda pengarna. Och det vill säga att man vill ju kunna använda dem för att fortsätta driva den här ekonomiska politiken som man nu driver även in i 2016. Jag tycker ju att kamratgården symboliserar, förutom känslomässiga medlemsvärden, så är det en garant. De här 10 miljonerna som vi nu fick, de har ju funnits, de finns ju där som en slags sista utpost. De bidrar till att bygga upp vårt egna kapital, och det finns ingen anledning att liksom släppa det, för nu när man har fria pengar så kan man göra slut på dem så oändligt mycket snabbare än om man har en kamratgård. Min egna åsikt i det här är ju att det kanske inte är jättedumt ur affärsmässig synpunkt att faktiskt sälja kamratgården. Problemet är att man har behövt göra det, att man har satt sig i en situation där man behöver göra det. Och sen så har du ju såklart det PR-mässigt riktigt värdelösa i att behöva sälja sitt hem så att säga. Det är ju den sämsta av rubriken man kan få i stort sett. Föreställ dig själv att du ska sälja din kåke i Onsala och sedan hyra in den. Hemska tanke. Jo, men det är ju så att om man tvingas sälja sin kamratgård så är det en otrolig nesa i media också. Vi framstår ju som på samma nivå som Gais och ÖIS, och det är liksom man undrar egentligen hur illa ställt det är. Det blir liksom väldigt turbulens kring föreningen som egentligen, vi förtjänar inte den turbulensen. Jag tycker inte det. Det är liksom att vi har hamnat där beror på ett stort antal aktiva beslut från vår styrelses sida. Jag tycker inte, det är inte schysst av dem att leda oss in åt det här hållet. Och framförallt då så har man skjutit av den sista nödraketen. Ja, det har man gjort. Och det finns inga mer nödraket att skjuta av, utan nästa gång så är det antagligen kronofogden eller nedflyttning som gäller när vi inte uppfyller kriterierna för att få elitlicens. Du tycker att om man ska göra en sån här sak så ska man fråga medlemmarna på årsmötet helt enkelt före man gör en sån här sak? Ja, jag tycker att kamratgården, ett så pass stort beslut att man säljer föreningens egentligen enda tillgång, för det är faktiskt den enda fysiska tillgång som vi har, som är förknippad med så mycket av vår historia och som är förknippad med så mycket av vår dagliga verksamhet. Där tycker jag att styrelsen borde känna av att det här kan inte vi göra utan att testa frågan på en bredare krets först. Jag tycker styrelsen har överträtt sitt mentala mandat i den här frågan. Vi har fått en lyssnarfråga på ämnet på Twitter. Niklas Winhede frågar: hur ser ni på ett återköp av kamratgården av oss supportrar med sikte på totalt övertagande så att den för alltid är oantastlig? Jag tycker i första hand att man ska se till att kamratgården återköps, men hur den ska ägas framöver, det är en annan sak. Jag tycker att på kommande årsmöte, jag har för avsikt att skriva en motion att kamratgården ska återköpas. Sen hoppas jag att många kommer stödja den motionen så att föreningen ser till att kamratgården återköps. Däremot är jag väldigt medveten om att det kommer inte kunna ske inom det närmaste året, utan det blir mer en långsiktig satsning. Är tanken då att supportrarna själva ska göra det eller att stora sponsorer ska göra det? För ska supportrarna göra det så ska du in 40 miljoner, det är ju 10 000 personer som ska lägga 4 000 kan man säga då. Det får vi inte ens sålt i årskort. Är det ens rimligt att tänka att supporterna ska kunna köpa tillbaka kamratgården? Nej, jag tror faktiskt inte det, tyvärr. Det som du säger, det är ungefär 40 miljoner vi talar om i pengar, och det får man inse att det är inget som föreningen plockar fram, det är inte något som supporterna plockar fram, och det krävs jävligt givmilda sponsorer för att liksom få ihop de pengarna. Jag tror man måste först uttrycka en vilja att den ska köpas tillbaka, och sen måste man ju formulera vilka sätt den ska göras på. Ett sätt är ju till exempel om man tog att varje år så tar man 10% av föreningens nettointäkter från transfern och lägger undan dem i en speciell fond för återköp av kamratgården. Som till exempel i år när vi säljer spelare för 20 miljoner ska man lägga undan 2 miljoner i den här fonden, och det kommer ta ett antal år också, det kommer kanske ta ett tiotal år, men då har man ändå skapat ett sätt att köpa tillbaka. Eller så får vi hoppas att någon av våra unga spelare säljs för jävligt stora pengar utomlands. Eller att vi går till gruppspel i Champions League 2017. Precis. Något som vi var inne på även förra veckan när Paka var här och som hörs lite här och där i kritiken, det är ju om akademin då. Att den kostar väldigt mycket pengar men att den inte producerar tillräckligt mycket färdiga A-lagsspelare. Ordförare Carl Jartun var ju inne på detta när han gästade oss för 2 veckor sedan till exempel. Han menar nästan på att akademin kostar väldigt mycket, men nu har vi satt oss i en situation där vi hyr PSA i 10 år och därför får den vara kvar. Vad tycker du? Är akademin för dyr? Alltså, jag har ju en grundtanke och en grundkänsla att akademin är väldigt lönsam för IFK Göteborg. Det är bara att titta på hur många spelare vi har flyttat upp från den under hela 2000-talet och hur mycket pengar. Jag tror vi har gjort ungefär transfervinster på ungefär 150 miljoner kronor för spelare som kommer från akademin under 2000-talet. Vårt enda SM-guld under 2000-talet, 2007, är i mångt och mycket ett akademiguld också, med väldigt många unga spelare som kom från akademin. Jag tycker den är lönsam. Jag kan se att den har blivit dyrare på senare år. Men om det är orimligt dyrt, det är lite svårt att bedöma. Därför att vi är den enda elitföreningen som redovisar siffrorna så öppet. Det finns ingen annan av våra konkurrenter i Allsvenskan som redovisar det. Och då är frågan, är det så att Blåvitt straffas lite grann i de här diskussionerna utifrån att man redovisar siffrorna? Blåvitt visar hur mycket det kostar och då börjar genast folk skjuta på det och vad dyrt det är med akademin. Men vi ser ju faktiskt inte vad de andra lagen spenderar på sina akademier. Om vi ändå pratar om Paka som här förra veckan, då, om du skulle ranka honom i klass från akademin som kommer upp, hur bra är han? Jag har ju följt akademin ett antal år nu och jag har ju sagt väldigt öppet att jag tycker att Paka är han har varit den bästa junioren de senaste 3 åren. Om det hade funnits någon sån här MVP-titel, Most Valuable Player, så hade Paka fått den 3 år i rad. Jag tycker att Paka var bättre än till exempel Sam Larsson under sina juniorår. Men nu har ju Sam ändå gått vidare och lyckats bli en bra seniorspelare, och det steget har inte Paka tagit ännu. Så jag tycker Paka är ju den enskilt viktigaste anledningen till att Blåvitt vann SM-guld 2 år med U19 och tog ett brons på de senaste 3 åren. Paka hade ju en del kritik mot akademin också, hur man sköter vissa saker, vissa träningsupplägg och sånt där. Vad är din syn på hur man jobbar med ungdomarna i Blåvitt akademi? Ja, jag kan ju se att det är svårt att liksom behålla ungdomar och att liksom fånga in. Det blir mycket diskussioner när någon lämnar Blåvitt att han lämnar oss för att han ville till någonting annat. Det sades även på det här medlemsmötet i torsdags att några hade lämnat oss för andra lag därför att han trodde att de hade större möjlighet att komma ut i Europa. Samtidigt så ser jag att det finns en väldigt bra kvalitet i U17 har ju förändrats oändligt mycket de senaste åren och producerar väldigt bra spelare på de senaste 4 åren. Så har U17 skickat upp 44 spelare till U19, vilket är väldigt bra. Och det är lokala spelare från Göteborgsregionen. Så man har blivit mycket bättre på att fånga upp lokala talanger och skicka upp dem till U19. Men sen är det just det att från U19 så kommer det inte tillräckligt många upp i A-laget. Och det är ett litet bekymmer. Och det är den här eviga knuten som man måste lösa med akademin. Att det ska fungera hela vägen ut i A-laget helt enkelt. Ja, men så är det. Det är liksom, det finns liksom inget egenvärde att ha en bra U19-akademi om inte den producerar spelare som går upp till A-laget. Det är liksom, vi måste kunna få upp ett antal spelare varje år, men då måste även A-laget öppna dörren lite och ge dem chansen att komma upp dit. Men finns det många spelare som har gått ifrån U19 till andra klubbar och sedan klarat sig väldigt bra? Nej, och där kan man ändå får man ju våra sportchefer en viss eloge för att de har inte tappat någon som vi liksom har släppt eller på andra sätt som direkt har gått och blivit bra i andra lag. Däremot kan man ju se att det finns andra spelare som håller på att bli bra i andra lag. Vi kan till exempel ta Niklas Andersén som nu kommer tillbaka till Allsvenskan när han går till Häcken. Och vi kan ju se flera som är superettan och som kanske kommer upp i Allsvenskan. Men det visar ju att ha det här direkta steget från IFK Göteborgs akademi till allsvenska toppen i Blåvitts A-lag. Det steget är det inte många som klarar av att ta. Kan en väg vara att hitta ett bättre utlåningssystem för de här spelarna? Ja, det är en väldigt viktig faktor. Där tycker jag årets samarbete med Utsikten var ett bra första steg. Nu var Utsikten så förbaskat dålig att de åkte ur direkt, vilket är väldigt synd för vi måste samarbeta med något lag i Superettan kring detta. Vi kan inte ha en lag längre ner i serien. Är ÖIS ett sånt lag? Sportsligt är ÖIS ett sånt lag. De ligger i exakt rätt serie och de ligger nära Göteborg. Men jag är inte helt säker på att de av olika mentala skäl skulle vilja samarbeta med oss. Då kanske man ska titta söderut. Halmstad kan ju vara ett alternativ. Efter mötet förra veckan så var ju sociala medier fulla av krav på att styrelsen skulle avgå och så vidare. Vad tycker du är styrelsens ansvar i det här som har uppkommit? Borde de avgå, eller vad säger man? Jag tycker styrelsen har ett stort ansvar, men jag tycker inte de ska avgå före årsmötet, utan till dess så är det egentligen upp till oss medlemmar och upp till valberedningen och värdera om de har överträtt sina befogenheter och om vi har förtroende för dem ytterligare ett år. Så jag tycker inte de ska avgå nu, men det finns ju mycket att diskutera den närmaste tiden helt klart. Hur fungerar det med en styrelse och med en valberedning? Kan vi inte dra en snabb genomgång på hur det funkar här? Det är ju så, jag menar, styrelsen sitter på där ordföranden väljs om varje år och sen har vi 8 ledamöter där 4 stycken väljs om vartannat år. Så vid kommande årsmöte så är det ordföranden och 4 av ledamöterna som ska väljas om på naturligt sätt. Och då är det upp till valberedningen att plocka fram ett förslag på en ordförande och 4 ledamöter till kommande årsmöte. Naturligtvis kollar man om de som sitter där nu är tillgängliga för omval, men samtidigt ska man även titta bredare och se vad styrelsen behöver. Och valberedningen är alltså folk som inte sitter i styrelsen utan folk som är utanför? Det stämmer. Valberedningen väljs ju separat på årsmötet och deras jobb är ju bara att se till att skaka fram en bra lämplig styrelse för oss. Och vilka är det egentligen som bestämmer vilka som ska vara med i valberedningen? Det gör ju ytterst vi medlemmar, för det är vi som röstar fram dem på årsmötet. Så är vi inte nöjda med styrelsen och är vi inte nöjda med valberedningen så kan vi ju rösta bort båda de delarna. Så det är lite det som Jakob säger nu som jag bara vill trycka på här. Att om du, precis som jag och Jocke och Jakob, inte vill se att klubben går åt helvete, så enda sättet du kan göra för att få din röst hörd är att bli medlem. Det kostar 350 spänn per år och det är extremt väl investerade pengar. Och du gör den registreringen online. Så det är en bra julklapp. Vi har fått en lyssnarfråga också som är lite på avdelningen valberedningen, och det är M. Grusell på vår Instagram-sida som kanske tar det ett steg längre här då. Vad anser ni om valberedningens delaktighet i detta, och då menar han väl den situationen som har uppkommit, trots allt de som rekryterat och vi medlemmarna som godkänt valberedningen, precis som vi har varit inne på då. Är valberedningen nu ytterst ansvarig för att situationen är som den gör? Nej, jag tycker inte man ska leta efter skuld hos valberedningen. Valberedningen har naturligtvis ansvar vilka kandidater de har föreslagit till styrelsen. Men de har ju presenterat kandidaterna, förklarat för oss medlemmar inför årsmötet varför vi ska ta de här kandidaterna. Och sen är det vi medlemmar som har röstat in dem. Och man kan väl säga, man kan väldigt mycket säga så att den sammansättning vi har i styrelsen, den är ju väldigt mycket ett kvitto på vad vi har efterfrågat de senaste åren. Vi har ropat på att vi ska ha mer marknadsmässig kunskap i styrelsen, och valberedningen har letat på det temat, och det är därför vi har de personer vi har i styrelsen, som det är vi som har beställt dem. För det kan ju framstå lite, om man nu inte är jätteinsatt i sådana här frågor som jag exempelvis inte är, som att valberedningen är den riktiga som håller i trådarna i föreningen, att det är de som egentligen bestämmer. Valberedningen har ju alltså ett stort inflytande. Det är deras jobb att lyssna av under året att hur stämningarna är, hur styrelsen sköter sig, hur styrelsen funkar, och lyssna av vad medlemmar önskar. Så det är ett bra tillfälle nu att kontakta valberedningen och berätta vad man tycker om man inte är nöjd med nuvarande styrelse. För ett par år sedan så avgick ju Palle Stenberg, vd för Nordi och tidigare styrelsemedlem från föreningen. Var det inte så att det var valberedningen som gjorde att han ville lämna? Vad var det som hände då egentligen? Det var ju ett ganska stormigt årsmöte för några år sedan där det fanns mycket konflikter både kring styrelsens arbete och vissa av de kandidater som valberedningen föreslog. Och det slutade ju med en hel del turbulens. Det slutade bland annat med även Gunnar Larsson och liksom från valberedningen på det mötet. Och precis som du säger så lämnade Palle Stenberg styrelsen också. Men vad var det som hände då? Varför lämnade han styrelsen då? Det kan nog egentligen bara Palle svara på. Jag upplevde att det skedde lite i affekt, men jag upplevde också att det skedde på grund av att han inte tyckte att det funkade så bra i styrelsen just då. Jag har läst något citat där det sägs att han tyckte att valberedningen inte främjade föreningens bästa eller något i den stilen. Det kan nog stämma. Det var ju den gamla valberedningen där då som hade suttit ganska länge, och sen dess har ju hela valberedningen bytts ut. Så det är ju helt nya ansikten nu. Så vi behöver inte vara oroliga för att samma misstag kommer ske igen, så att säga. Alltså det är återigen där det gäller att vara aktiv medlem och faktiskt göra en egen bedömning utifrån hur man tycker att valberedningen, vilka kandidater de plockar fram. Är man inte nöjd med de kandidater som valberedningen plockar fram, så kan man ju ställa sig själv frågan, ska vi ha en ny valberedning också? Snåret här med valberedningar och styrelser och det ena och det andra. Hur tror ni att det kommer se ut på årsmötet som kommer nästa år? Tror ni att det kommer skrikas att folk ska avgå? Tror ni att folk kommer avgå? Kommer hela styrelsen bytas ut? Vad finns det för kandidater? Vad fan händer? Jag tror att vi kommer få ett väldigt engagerat årsmöte, och det är precis som du säger att det kommer bli välbesökt, och det kommer nog kunna bli en hel del hårda ord. Naturligtvis är det många som vill ha svar på varför vi har hamnat i den här sitsen som vi har hamnat, och naturligtvis ställa lite grann styrelsen till svars och kräva svar på en del frågor. Sen är ju naturligtvis väldigt beroende av hur väl valberedningen gör sitt jobb. Kommer de med ett förslag till styrelsen som majoriteten på årsmötet tycker är bra, så kanske det röstas igenom ganska smidigt. Kommer de med ett förslag som majoriteten på årsmötet tycker det är uppåt väggarna, då kan det nog bli diskussioner och kanske komma fram motkandidater på mötet också. Ofta hör man ju att folk säger att folk sitter enbart i styrelsen eller valberedningen för att de ska få tjäna pengar. Får man något arvord om man sitter i valberedningen eller styrelsen? Ingen i Blåvitt styrelse eller valberedning tjänar några pengar på det, utan de gör det på sin egen tid, på ideell basis. Det ska man ju också ha i bakhuvudet då, när man tycker att det ska vara någon bättre och yngre eller någon mer kompetent eller någon som kan göra saker och ting bättre. Det är en ganska liten kö med folk som både har tid, kompetens och vilja att sitta i en styrelse och göra det bra, det måste man också veta om innan man börjar skrika på att folk ska avgå. Jo, men så är det. Alltså, man, det är bara att se till den egna bostadsrättsföreningen. Det är ju inte alla som vill sitta i den styrelsen eller, därför att man tycker att det tar mycket tid. Och i Blåvitt så är det ett värde, kan man säga, för det. Förutom som du säger, den här kompetensen som man måste ha och tiden för det. Och det är ju att man ska ha tid på de mest konstiga tider i veckan. Det är inte bara liksom 8-4 situationer man hamnar i. Så är det också att man har en väldigt engagerad medlemsbas och supportrar, där du som styrelse ska kunna förhålla dig till det. Och det kräver naturligtvis dels ett stort engagemang för frågan, och du måste avsätta en hel del mental energi för att kunna göra det på ett bra sätt. En lyssnarfråga här i ämnet från White April på Instagram, som berör ett ämne som det har rests ganska mycket röster fram och tillbaka om här då. Hur ser du på tanken att få in en supporterrepresentant i styrelsen? Och kan du tänka dig att själv vara den här representant? Jag tror att det kan bli jobbigt om man kommer in i en styrelse på ett alldeles för smalt mandat. Om man bara ska företräda en grupp, då blir det ju att man uppfattas som en enfrågesrepresentant som sitter där och liksom bara ska titta på de frågorna. De som så att säga, går in i IFK Göteborgs styrelse ska kunna göra det utifrån en helhet. Man måste kunna liksom företräda alla. Man kan inte bara känna lojalitet mot en enskild grupp, utan man måste kunna jobba för hela föreningens bästa. Sen är det något bra om det finns representanter i styrelsen som kommer från olika skikt i samhället och olika grupper, så att man liksom får den här mixen. Men när man väl går in i styrelsen så måste man jobba för helheten. Men är det inte ett ganska ensidigt spår på de som sitter i styrelsen just nu då? Jo, men det är det. Och det är faktiskt vi som har beställt det. Därför att vi har de senaste åren sagt att vi vill ha en mer marknadsmässig styrelse. Och valberedningen har plockat fram marknadsmässiga kandidater till oss. För några år sedan så fanns det mer som satt där utifrån någon slags att man har varit med länge i föreningen tänk. Nu är det ju bara marknadschefer, regionchefer, vd:ar och ett antal andra marknadspersoner. Så det, tittar man bara på pappret, så har vi en väldigt marknadsmässigt kompetent styrelse. Och det är vi som medlemmar som har beställt det. Den sista frågan White April ställde då: kan du tänka dig att ställa upp för styrelsen själv? Jag skulle nog gärna vilja se vad det är för typ, för vilka övriga förändringar som sker i styrelsen och vilket, så här, på vilket mandat man i så fall går in. Jag är väldigt engagerad i föreningen, men jag vet att många andra är det också. Det är först när man ser vilka övriga förändringar som ska ske i styrelsen man kan svara på den frågan. Men om du fick frågan här och nu? Jag skulle bli väldigt hedrad över att få en sån fråga, för det är något så att man brinner för IFK Göteborg. Samtidigt skulle jag vilja veta på vilka premisser man vill ha in med i styrelsen, vad man tror att jag kan bidra med. Och det är en väldigt viktig förutsättning som man kommer in i styrelsen på ett rätt mandat. Men vad har du för kompetenser som gör att du skulle kunna göra ett bra arbete för IFK Göteborg? För vi kan inte ha in vem som helst i styrelsen. Nej, man kan ju inte bara komma in i styrelsen på grund av att man är en stor supporter, för då skulle många vilja sitta i styrelsen, och så funkar det ju inte, utan man måste ha en bredare kunskap. Jag tycker själv att jag har en bred kunskap inom ekonomi, och jag har förståelse för hur fotbollsekonomi fungerar, och jag har också ett stort engagemang för att få vår ungdomsverksamhet akademin att fungera. Vad jobbar du med? Vad gör du till vardags? Jag jobbar som verksamhetschef på Park- och naturförvaltningen här i Göteborg och ansvarar för den avdelningen som har hand om alla parker och naturområden i Göteborg. Vad är det? Vad omsätter en sån grej? Alltså vi har ju en budget på någonstans mellan 250-300 miljoner årligen, och vi är ungefär 60 personer på avdelningen som ska se till att alla parker och lekplatser och badplatser och sånt i staden funkar bra för alla göteborgare. Ja, kandidater finns det i alla fall. Vi får väl se var det slutar framåt årsmötet då. Ja, det blir spännande. Det är ju den här transparensen som många supportrar säkerligen vill se en supporterrepresentant inom citationstecken i styrelsen för. Skulle det kunna vara en väg till detta, en, liksom, en ventil, en kanal liksom, som säkerställer att inte saker görs bakom ryggen på medlemmarna? Jag tror man kommer bli besviken om man liksom, tror att man kan rösta in en supportrepresentant för att få större insyn. För det, alltså, visionen måste ju vara att hela styrelsen är transparent mot oss. Vi kan inte ha att vi har en styrelse som mörkar, så ska man in en person som ska berätta vad som händer där. Den personen kommer inte få reda på särskilt mycket styrelsen om den uppfattas som den som ska läcka utåt. Liksom. Utan det är jätteviktigt att veta att vi ska ju på ett årsmöte berätta för vår styrelse: nu ska ni vara transparenta mot oss som en helhet, oavsett vilka ni är. Ni är tillsatta av oss och vi förväntar oss att få en viss transparens. Om ni ska sälja en kamratkort så vill vi gärna få reda på det i god tid i förväg. Vad tror du att det krävs för förändring då? Och vilken typ av profil ska den personen ha? Jag tror för första att det inte handlar om att sätta in en person, därför att en person skulle ha väldigt svårt att liksom göra en väsentlig förändring i en styrelse av 9 personer. Jag tror att det handlar om att vid kommande årsmöte så behöver man ha en förändring där flera personer byts ut i styrelsen. Vi har ju sett det här att vi har fått en väldigt marknadsmässig styrelse utifrån att vi faktiskt har beställt det. Nu är det kanske så att man måste balansera upp styrelsen och få in några mer personer som har mer en värdegrunds gentemot IFK Göteborg som kan bromsa när de andra vill gasa, som kan tänka lite mer att det här är en förening som ska bestå under lång tid och det här är inte ett företag som kan gå i konkurs eller liksom kapitaliseras eller någonting, utan det krävs en balans. Vi ska inte göra oss av med marknadskompetens, för det behöver vi, men vi behöver få in annan kompetens i styrelsen också, en mer balanserad styrelse. Vi hade en liten musikhjälpen-grej på gång i veckan här, Patrik, va? Ja, det var kul. Mycket bättre engagemang än vad jag väntade mig. Vi hade ju en poddplats. Vi hade Mads, Thomas. Vad heter han egentligen? Heter han Mads eller Thomas? Han heter Mads. Vi hade Mads Mikkelsens använda matchställ från Bayern och vi hade Gustav Engvalls signerade skor som han använde när han sänkte Gnaget i höstas. 4 250 kronor landade slutbudet på för att få sitta och dåra sig med oss och de här grejerna. Det var inte dåligt det. Så att vi kommer kräva dig på det, Jakob, nu då. 4-5 ungefär för att du varit med här nu då. Jag lämnar in visakortet innan jag går. Nej, vinnare blev Fredrik Ahlqvist, en hängiven Blåvitt-supporter och hängiven poddlyssnare. Han befinner sig dock utomlands till lilla svinet och har tydligen gjort det ganska bra tag, men flyttar hem till Göteborg efter jul. Så att då ska han få tillgång till sina priser och så får vi se om han själv vill ha sin poddplats eller om han ska fördela bort den till någon annan. Men huvudsaken är att vi samlar in 4 250 kronor till Musikhjälpen och därmed bidrog till en bättre värld. Tack så mycket alla som har varit med och budat och pushat. Då var det lite mer lyssnarfrågor. Härligt, kör på. Jakob Kronlöf frågar då på Instagram här. Vilka är era synpunkter på antalet matcher som inträffar på vardagar under kommande säsong? Och jag tror att det är så här att spelschemat preliminärt har kommit här nu från första omgångarna i Allsvenskan och då ligger inte några hemmamatcher på helg. Är det rätt så? Jag tror det. Alltså, jag tror de flesta matcherna ligger på vardagar och jag tycker det är ganska bra faktiskt av flera skäl. Jag tror att det är lättare att locka både vanliga supportrar och sponsorer på vardagar. Och det är mer lönsamma matcher för föreningen och just nu är lönsamhet ett nyckelord för vår förening. Jag har faktiskt tagit del av en undersökning på det där det visar att just måndagar är den absolut mest lönsamma dagen att lägga matcher på. Det genererar mycket mer supportrar generellt än om man lägger det på en helg. Sen kan man givetvis göra det som ett enskilt event på en helg, då blir det en bra grej. Men det finns en kärna i Blåvitt om typ 5000 pers. De går på allting när som helst. Sen finns det de som kanske, om det hamnar på en lördag, prioriterar något annat. Det kan vara familj, resa eller vad som helst. Så hemmamatcher på vardagar och bortamatcher på helger är idealiska, för då kan vi få maximalt stöd helt enkelt. Och det hade varit roligt. Det är det bästa för Blåvitt. Gärna Stockholm så här på söndagar eller någonting som man kan åka och göra en hel helg där. Svecke frågar på Twitter. Vad tycker du att IFK Göteborg ska göra för att få fler medlemmar? Ja, man kan säga så här. Jag är inte helt säker på att antalet medlemmar är det viktigaste. Utan det viktiga är något så att man har engagerade medlemmar. Ibland har man ju läst så att några vill att man ska få medlemskapet när man köper årskort. Men jag tycker det är helt förkastligt. Jag tycker att om man ska bli medlem i IFK Göteborg så ska man vilja bli det av aktiva skäl. Alltså man tycker att det ska kännas som en hedrande sak att vara med i föreningen. Det man kan göra för att få mer medlemmar, det är något så att lyfta fram det här om man brinner för sin förening när det går dåligt för föreningen. Nu när man är osäker på en styrelse som gör rätt saker. Det är nu man kan lyfta fram att nu du ska gå med i föreningen nu om du vill kunna påverka nästa års styrelse. Det är egentligen av de skälen man vill att folk ska gå med i föreningen. För att man vill kunna påverka vad som händer och för att kunna skydda föreningen när det sker stora förändringar. Sen är det ju så här också att går man med som medlem i IFK Göteborg så får man ju den här tidningen som kommer ut. Vad är det, 4 gånger per år, 5 gånger per år, 4 gånger. Du får tillgång till den här filmen, årskrönikan, så görs period. Så att det är inte så att det är någon enorm lönsamhet för föreningen att du blir medlem. Däremot så är det ju bra att du kan föra din talan. Jag kan också tycka att folk som sitter och uttalar sig på sociala medier och olika forum som har mycket åsikter om hur man bör göra det och det ska göras och avgå hit och spela bättre. Och sen så är rätt många av dem inte medlemmar i föreningen. Man kanske även köper sig en rätten att uttala sig. Förstår ni vad jag menar med det? Jo, men så är det. Alltså, om du är medlem i IFK Göteborg, då har du rätt att komma på årsmötet. Och där, det är där det riktiga beslutet tas. Vad vi säger på Twitter eller på liksom på olika forum och så, det är ju liksom det kommer inte vidare någonstans, utan det är bara det som sägs på årsmötet som faktiskt har någon betydelse, och dit kommer du om du är medlem i IFK Göteborg. Vinnaren av Musikhjälpen, Fredrik Ahlqvist, ställer nästa fråga här. Tror du det ekonomiska läget påverkar möjligheten att få bra betalt vid eventuella spelarförsäljningar? Ja, det gör du tyvärr, och det gör du av det skälet att om man vet att man är beroende av att sälja, om man vet att man har dålig ekonomi, så har man inte råd att liksom hålla ut hur länge som helst i en budgivning. Alltså, jag tror inte köpande klubb är så påverkad av det, men vi som säljande klubb, när vi blir mer och mer tvingade att sälja, så hamnar vi ju i mycket mer utsatta lägen. Vi har inte råd att vänta in ett bättre bud. Man kan ju bara se till exempel på Malmö FF som har sålt spelare för orimligt höga priser, men det beror på att de har mycket pengar. De har ett annat lugn i kroppen och behöver inte sälja sina spelare direkt. Mats Gren, som är så iskall, tror inte ens att han är tillräckligt kylig för att göra en så. Jag tycker Mats Gren har varit väldigt bra som sportchef, framförallt när det gäller att köpa spelare till rimliga pengar till oss. Men jag har inte sett honom lika mycket i den försäljande rollen ännu. Utan det handlar kanske mer om att sälja så snart vi behöver pengar. Det kan ju också bero på vilket läge med vilken spelare och vilken köpande klubb. Det är väldigt beroende på tillfälle. Så är det ju. Vi kan ju bara ta försäljningen av Lasse Wibe som kunde ha blivit en jättestor försäljning i januari i år. Där han gick till Kina och drog in så mycket pengar att vi inte behövde sitta här och ha den här diskussionen. Istället blev det en relativt modest försäljning med ganska sent på sommaren. Vi fick sålt Wibe så extremt sent att vi inte ens hann hitta en ny anfallare som ersätta till honom. Så där kan man verkligen säga att slumpen påverkar och omständigheterna påverkar väldigt mycket när det gäller transferförsäljningar. Vi har en fråga på Instagram från Matte Wiklund som glider in i detta ämnet. Diskutera gärna lite silly season i podden också. Bli trött på alla styrelsebeslut, ekonomi och politik. Det kan man ju faktiskt bli. Vad tror vi då, om vi ska ändå relatera lite med detta? Kommer vi bli tvungna att sälja spelare för att lösa detta? Ja, vi kommer bli tvungna att sälja spelare under 2016 för att lösa ekonomin. Men man ska också kunna säga att vi har en väldigt bra trupp att starta året med. Vi är ju i princip fulltankade på alla positioner möjligt, så att vi behöver en anfallare till i truppen. Så om ingen säljs just nu i vinter, så har vi ändå en ganska bra startup. Alla hoppas att Tobias Hussein ska vara någon som kan hitta hem till oss inom en rimlig tid. Och de som är uppe till resonemang om försäljning är ju givetvis Gustav Engvall, som redan haft klubbar efter sig, och Sören Rik, som var ganska aktuell i somras. Finns det några mer som skulle kunna gå utomlands? Jag tror ju att Haitham Alisami kan vara någon som får en viss efterfrågan på sig i sommar. Och sen är det ju lite grann beroende på hur väl vissa spelare presterar under våren. Kanske en sån som Jakob Ankersen, om han gör en kanonvård, att han vill ut i Europa igen. Och det är väl de namnen vi har nämnt hittills som är de troligaste. Och på insidan så är det ju framförallt Tobias Hussein som det pratas väldigt mycket om. Det har också diskuterats lite om Falkenbergs anfallstalang Gustav Nilsson. Utifrån vad som sades på senaste medlemsmötet och vad som har sagts de senaste dagarna, så har inte Blåvitt råd att värva några spelare. Utan det bygger ju egentligen på att vi säljer någon först innan vi värvar nästa. Så jag tror egentligen inte vi ska hoppas för mycket på några externa värvningar den närmaste tiden. Efter senaste möten här nu så är jag typ vill värva någon så här Benny från Lunden ÖBK eller någonting istället, för det känns som att det är den nivån vi kan ligga på nu. Jag tror till och med han är för dyr för oss. Ja. Kan vi inte ta in någon sån där? Var det inte typ Gaddafi som betalade pengar för att hans son skulle få lira i Perugia i Italien? Jag har fint ingen sån på gång liksom. En Gaddafi. Ja, men där kan man ändå säga att Mats Green har ju ändå öppnat ett antal nya dörrar sedan han blev sportchef. Han har varit ganska duktig att hitta spelare och låna in så att man minskar risken utan att bara ta in spelaren under kort tid och se om det funkar. Så jag tror att Mats Green är någon som skulle kunna leta på ställen där inte vi har letat innan. Vi har kommit fram till sista frågan. Är det sant? Det är så trött när du säger så, du måste sluta säga så, Jocke. Det är så jävla trött. Det är du som säger så. Sebastian Gustafsson frågar, han känner jag förresten. Han är skyldig med en drink. Finns Urban Beach på riktigt eller är det bara en chimär? Urban Beach, det är en väldigt alkoholstinn dimma som jag tror fortfarande finns över Portugals huvudstad Lissabon. Om den finns eller inte, det får man åka ner dit och upptäcka själv. Jag har bilder i mitt huvud. Jag hoppas inte du har bilder från när vi var där, för de får absolut inte bli publika. Whatsoever. Det var det hela vi hade att bjuda på idag. En mycket positiv, lättsam, humoristisk och garvig podd. Nej, inte riktigt va. Men vi tyckte att vi behövde klämma oss igenom den här lite tyngre delen också. Tack så jättemycket till Jakob för att du har varit med här idag. Tack så mycket. Vill du promota ditt Twitterkonto en gång till eller? Jag heter BlueWhiteLily på Twitter. Men man kunde hitta dig om man söker på Jakebox också. Jakebox är nog lättare att söka på. Vilket är mycket lättare att söka på. Vad heter du, Patrik? Jag heter BB Patrik. Vad heter du, Jocke? Jag heter BB Jocke. Fasen vad vi har promotat. Det känns som att vi nästan har tänkt igenom när vi valde de namnen. Eller hur? gt.se/bbpod. Så... Innan du fortsätter här nu så måste jag bara berätta att det fanns en annan podd som en gång hashtaggade BB-podd som handlade om så här, barn. Men där var vi snabbt och sa, det kan inte fortsätta med. Nästa vecka så kommer det bli komma någon sorts årskrönika, om inte jag är fel underrättad va? Nej, det verkar som att det blir så. Det kan bli the best of the whole shebang, som Joakim Hans hade sagt, som han fått bestämma själv. Det ser vi fram emot. Och tills vidare så får ni hålla ut. Och god jul. Ja, hej då. Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.